بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأربعين النووية، وفي حديث رقم 22، حديث شرحنا وكان بالأمس وأجهد استوي بريار كسدي. هذا الحديث جاء سؤال رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أرأيت، يعني أخبرني، إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام. هذا الحديث حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت، أني كتير رسول عليه الصلاة والسلام ده سؤال لكل جنين، أرأيت أغني لمعنى أبو أغني، إذا صليت المكتوبات، إذا أي صلاة فرائض ربنا الفردين أيكي أو صلاة، وصمت رمضان أردن واجب كي قابيك، وأحللت الحلال تي ربنا الحلال سيريكا إرحلال إغيك قاردو سيه، وحرمت الحرام تي ربنا الحرام سيلكا ارتي حرامي غير قاردو داي، ولم ازيد على ذلك شيئا. واجبات كتوني تي نوافل كا فضائل كا زيارة اعمال كا نقو كا تي ديغور برغ ابدوغي غينيني ادخل الجنة، هل جنة إيجا إسولة رسول صلى الله عليه وسلم إنا نسولي. فأوكي يعني سؤال أوكي، هل أوكي أوكي واجبات ربنا سبحانه وتعالى الفرضين كيكيك تي دالور كرنر تيغوي زيادة أعمال نوافل دو فضائل دو كي ti kana kirnong de jenne kie sura bi swalo ko e kie jenne sewli maana ki ala anna ti wa rabbana subhanahu wa ta'ala farad sirega sala farad ka hamsa salawat ke gina zakat farad ka o مال كده مال زكاة كاية كده يعني سنة ده أولا قوي كاية رأتي ربنا أر كيلور كاية كي فرط كنا أردان غا سنة ده أرتنا قوي هي كا عمر ده أولا قوي كي فرائد كوي ربنا سبحانه وتعالى فرد كنا نكي كي أغينا غاردي غورة دينا أنا غورة كرنا صلوات كاغي بر ايرور ار غريغر صلاغين غني ديديغي صلاه سير صلاه يوندر رسول عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي اير صلاغي اي بيغي نر صلانوني مانا اون يا صلاغي ني نيس لكننا ودي ودين داي صلاغا صلاني ري ترتيب رسول صلى الله عليه وسلم كورنا ترتيبنا نزمينا سنار كورن دورا غير صلاني ني na mungkin salagi na nile lakin kana salana nile ne ashan salagi tertipu wogui nizamu wogui sunnar ar ke tigir gari fahu kana kira gier korne gine kana salana nile rasul alayhi salatu wassalam wani rasul jamia kere gier ir ke tira kere jamia kere ke uli rakatendo salaga juga rasul naga gine wong rakatendo salagi nile mena sala ko janne sala jan ki on ki te kabere na garire ro kurtigi kana ar sele baro da kana su dere ki bine sauna ner begirti kana dando awna ro kala irti jegna kite ko erer ki danna mane ara ki danna mane taru ro ki danna u ko erer senni hitjegna kite senne ne kana en nor ko orna kala da ana kire al dogna sala gna re kese la so kana sala na emenar te deniki kana sala na na so hitine yune sala na salane ke akere na kyo sala gna mena aroy na kyo ru ke rar de sala na one kana hitine yune sala na te hitine kala sala na ki ga sala do hitine kala yune sala na u ene so ya rasulullah ay emer ti digi bigitu kone ge ke kona su ida una sala yi rakana ko ti tawali salar ko ini kabirna on garna on rukur ko ini ni jana non new urumi ana anna warkati haraka wana ko awna miqdar subhan rabbil azim wa bihamdihi talata marrarin ukidina halas kinna udara goyna ni woni u boyna ni woni ni unni saawner urte kan na waro neonara urugno ga en narawna haraka go dana unene ke jundo ga haraka do ga awna na ga dondo neure ke haraka ar dondo neune ga en na war kisligi tasbih subhanallah bihamdihi na ke kiwi rukurnele subhan rabbil azim neini boyne sami allah liman hamida neini na anew na ndiri rabbana walakal hamdu na anew na ndiri rabbana walakal hamdu allahumma rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi azkar qiyam ki inini harqa gano dondo ernew na ndiri do inini subhan rabbil azim bi hamdihi hattare wega ini hattare inini urumiana enna orketi enaga اعتدال كامل له حركة يور تقنيسو اعتدال كسر قدرك جاني سجود تكوين كوين ايري قوتا نيني قورو تنر دكنا تبيني نيني سجود كنا كتير سجود كي سبحان رب الأعلى وبحمده ثلاثة مرات إني ممكن بدل لغوغي سؤال الدعاء إني ممكن يعني إيروي واني لكن مقدار بوي سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات نغي عشان سجودك طمأنينة ينيدي يعني مراو انتظري نغا حركه ونيتنا كوني كاونا اوروغا اورميرا كيغورن حركه كي مراو حركه جون يورو حركه كوينو يورو اوساتا انتير حركه بر كوينو كي طقنا اونا كيرو حركه غيدنين حركه امو يدينه كيجون نيو نيدو haraka barjuna yunda tokke ruku sujud kira kibinin koyna julus baina sajdatan ni san julus baina sajdatan ge jala sa ko kir iki hikken ma mano ga tamano wartul erena wa kete enaran yure kira koyna enarne ne do nenne kemenin harkan sawne udore men jerite harka geede na sujud ko surbi ki salagoy shirir garegi ama salagoy kudi ma dokne na dok kene salana assalamu alaikum menigni nanne say meni kana salan salan kele jame gar salano kone salage faraite jame gar salano kone u obier salagni ga maza gar salagni ga embe o ker salagni ga binara jamaa zinene taalire e salaage salaano nagis sala o jeera tabuli kana salaane ndira salaage enna ora ga salaane irubeer ga dona salaane abdona udo salaak bay ardanga rabbana subhanahu wa ta'ala al fardhi sira sanara ardanna qati sana urdana qati ardane biyo lakin ardanki yani masala ga kire te goy ardange kergre yo ne kake ga se سايره ونار اين تبن كاكاسي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تقوى قورنا نجل نسو كاريرا تقوى يوبا تبون فاردان كي اغبي غوغي وكان غوسنا بيانو لكن شروط كو اردان دو بيغنا كي دو كان كرنا نلوغني ني غوسنا بيانو سانغي اردان تاي نجل اردان لازم عباره جهود كا زياره قرن اوت كي كاسكو ibara ke sene tam se gnor ka selga ibara sene hadre ne ga ibara sene keme ne ga ibara sene ke ri baro ne mi maro ko aro ke ra ga joir ner rake amala sale silar barami tu tenne kere ane e ga na war rambiere keme na war rambiere tedu no war rambiere tam se gna war rambiere de gi no war rambiere ma ga no war rambiere ga no aram kamel no arambena ni egeno haram doy arambena ni kema ngano haram doy arambena ni tamse ngano haram doy arambena ni na sato haram kerer ni arangano aroy aran o jera tabuli kana bena ni aran atija ega sokora arambena ni arango itakwa ko orne iman ga ko orne ore je o ga jera kala ni aran na wahi go sokora kamani nondo zakara madonne mal kanne kamal ana oregene kanne ga o rabana keegine ki dor keene zakan kamal ne te sey ga kanne te urwa kere taman ga kere da bagane ga ni kiri na ga sukki de kanne rabana ar ki donne zakar begin dar kamal kere faraid koy ga sokko beginne itu yaat e ga sokko kamel gino gnene faraid ta kamel gine haram dane daga yondro ashan aliski ahlaltu alhalal te go rabbana halale si yarege halal le ege gara garde go si marati rabbana alhalal le gine ki error te halal le jaisi sebega yabega ibiga kesabega debega jaisi nahi tike halal error gai dukar halal sel dadi hukum mo ar halal balorsi aqida ge bimana na taduno kerati ge error halal sel ge halal le ge ne ge ki muhim tani an dina dino ge wajib peso wajibat ka sina dino wajib tos aqida go darur لكن طرف نكسر لي كور ميم وحرمت الحرام تين ربنا كتابه كره حرام سيري رسول صلى الله عليه وسلم حرام سيري بيان وحديث رسول صلى الله عليه وسلم كير ايه تين حرام شرير غرو ديندو غرو تي ار حرام ربنا سبحانه وتعالى قبا حرام سيري حرام بلور سي واجب او مسلم كي تي ربنا حرام سيري تي حرام دو يغان error ogune naso tigi haram do agane utigi haramete nuno kerre agane haram mer hemine abadone ni hatta uti haram ke dene gaage samba ko haram dene ke kiri menegi na begino ti khutura akure dinde ni gaage hat ke jo lakin tigi kelar de na dino juine ndro lakin haram do ne ting error haram ngini lesu na haram do ne iniga error de lo ne iniga dene de ne iniga ki mushkilar na gitar la no khabar rabbana subhanahu wa ta'ala alquran do ko gorni ko kwa kalin ko forne rasul sallallahu alaihi wasallam do de hadith sayir ko gorni ko kwa kalin ko forte sala ne re ga kafirne izan ti rabbana haram do halal do ga iro umur embe iro ki mani ge o sho no ko iro ti haram se ade ka haram me rasul sallallahu alaihi wasallam do haram se ade ka haram me ti go iro halal se ade ka halal le تي الرسول صلى الله عليه وسلم دو حلال لغي نكا سيكا حلال لغي تي حرام مي ولا حلال لغي كي عمر إيرو كي ماني أو كي شون كريا كدا تي حلال ربنا حلال سيكا كدا حرامي سيكا تي ربنا حرامي سيكا أو كدا حلال سيكا لكن أمبر معصيار أولي زنبار أولي مرحلة أسيان كي نرتجنيني إيرور تي قوي حرامي سيكا dan uma salaago ne ko ayri ne gane kikiga en be wa ne sirin ne gane kikiga gane ni ni warara halal seri non ner warara halal seri te ge ne ku de te kwa kwa gane da faida ke de gane da te masala ke o so ko ra kwa ne de ge te to de no de log ne re te to ke re asal ki or no gane ni te ge ta bar ne ma ta no ne ko or ne haram do asal seri ke de ne ge ti akwa ito jabe bro in ti akwa ito te pedro in ro asal kir de ti no ten no tabar no ndo asal ke bigi de ten nere u do ti akwa ito bin ina asal ko warra kire ni haram una fakire na ngene ti halal to ti akwa ito ke ju gina asal haram ge or ki jaisa kare mubasharan du u kuni kirar adil do ti haram me iror harami sere ti haram mi ayar quran do haram mi siari ti haram mi dingira makka to haram mi gere og muslim ne ne iru agane ya mar khiyama e to ne rabbana giddam do tabarju ne sa ne to ne gere on er tiki ko gornda di ero de lo na ju ne haram kare ne so ambe ta si on de lo na so o kir ko gorni ati ko gorni berna biare gin berna ekure gin berna hukum gin oy mahma na gin ka ber oy bin adam ni bas wa bin adam ki te kirana da bura kuzu samba ki o ge natte yara nar ja da mege diga tie akya ko ni ga akya ko ne ne mege na he te kirana ja ni se naga samba ona nakte ne ne da berga samba ona nakte ya awne ona tabar dilo bara bara bara ona awne ki yini mane ki o kida ona ya ise ukin ne yini ne haram ke le daraja na ne kare dine erte gen na o ire uti shita no hare re ne uti ti samba ra go ru re ne erte ne te duno kare ti haram me re lakin tigi ay binao ay gor halas haram no ye tay ner hemina ne ki mina kissa gina ga ero di ro ya sol tiki zato di ero di wa ti ma be ni sino ndo se ki kere gri on di ro ner hemina ki dara ja mara khatura gi rasul alayhi salatu wassalam o ga zaman ni fatra ni ay gina ni يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف اخر الزمان يني ني كدين كتي توكناني ايمان كتي مني غوناني او مسلم غير بو ينره تي استدي حلال سيرين نون نغنا حلال سيري تي غوسو يرو كتاب بي حرام دين دو حرام ني دليل دو حرام ربنا حرام سيري رسول غور كو كري كو غورني دين غوي ربنا سبحانه وتعالى تي كيسنره نبير كري تي كيغنا كتاب كرري ياغي waqo muslim go qur'an ge gerigina rasul ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam ligina iriru ti iror harami seliga istiri or halal seliga yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamr wal-ma'azif ti istika halal seliga rasul sallallahu alaihi wasallam rakaya se akhir az-zaman kitin ti istika halal seliga ti istika halal seliga te dinu gu defner defner kita takun yastahilluna al-hira ene digi hira ge zina zina ge haram me ge qur'an do haram ga din do haram ga dalil do haram ga ge ayer haram kalite gu haram nar ko haram me wa muslim gina uti kaba haram do gina iliyo akhir zaman ke tigini ni o qabawge ki yara dere do ki berere gangar do ala no dorbo ki figina sal halal doner non negna halal sey wa go ginara wa ba go esteke de gere ba go hoye go ga dogo gine ga o tane ba ka in ye tene yo ki doren de ki ye gine o tane ara dogo ye tene tu ye dir ki dire o kuni ga go ina tegarara o darsine o gya ko orne fadera ki denne e de sobo ki dina o darsine ye no tene re ye kabao halal se dire ten kabao halal ti mere gi ba o koy gon o ki dato er kan dare ma u kin ne gi ne ma oro kin ne ga gi ne mana mana kiri ari ore o kra o tena akiro ne o tena go akiro ne ndo ma kitab ka e war na gi ne dara mati ke kitab to haram me ne bola sana o ne me ne u kin ne ona o sis ne er na tena o de sine dinina halal gi ne ne o tena no ga do ne kra no tena do ne ndo dara haram me to ne wala ti ye ka ere gi wa haram me ka ere ro ina haram da o dar sine ki bi ni na tegina kibigin na kiroro oye te bawo foi go kiri bigro na korta kare dana noy noy ne tie kaba ordi do e me kaba do awni o gangar do darsene a do tera go noy ayndo e der ki de bawo foi go do dani ha o baro bawo ga de muskira ke do ay do ho yerti der nu meni ho yido ga ay be kay be bari wa ta fe gite yastahilluna al-hira kabaw halal sey deregi mere sa burki dine aso o shabab kina arabiya vidir me ga kiri abdo ina aso e de tan ga yazol ber ki ki el fursa ki doro la kin bagaranen e de ga tan akin e de ga o ju baro ju mbuguna o shabab pe yazol e tan e rikin bagara ga tan kira bur ga kiri kira ketna ga kiri baga kiri woli ga kiri lakin tan ke di sadek ke kodoy wa barara bura bariara gaga tereki edi sadeke edi sadeke goy kodoy wa tanara gaga tere guki edi sadeke goy kodoy sadeke da sadeke kaba oraira baro roba goro sadeke nonne ki kaba o tere o gaga o ge sadek tere o or sadek to tebere kodoy mushkila kiri wa iri o gotto wa halalo ki to ki tanab ziyaba bas masala ki dua armada tatara na ngine o kunu kunu na o sedekin armada ne re wallahi bari dar kaure bari tane bari sedek kede kando e ona u o kida a ge guri o mene ge e ga be nuga bari tane sedek kai armada ar sedek kine ga ya bari sedek kine ga ya sedek ke kabawa arola kabawa do sedek kabawa kaba ukuni halal ni kitab ta halal na ha ugut kinara re campaign ugut kitiega parti mi era gir sogo kes kriya gres ki kula chatte tege naga arabia aqwara o mena futo go ke dugulere micro o mena jewgir lak to kuwara re arabia tena tabega tena kibe arabia beli tabega beli kibe har ga gina ire duya gina sere ga yare ga o mi ra kigo kegede abdo gina re ma kiri ga fanan ga kegede uso gina ga ora tena go tare akpa mi na so ta kiri ga kuire tena gi mi na tare mi na tete ku ne kibe aru agar ke ko ra ga o darsina huna sider gina so sa wa itnende te o mi na kalkili go kalkili gina sigari kabaw nar halale si yare makiki ogres ke kure moga ke sisina tana ke sisina sayara yara koka kine masalif ke kiye ara ke sis yara doni ara ko sura dogundo sawa yitnenda an kalkil ke gu yikirna giye kabaw halal gine ar wala kana halal gine me kabaw ko warna halal sayri gine rasul sallallahu alaihi wasallam ke kase berbot ber aslan huna dar gariyo sa kabaw dar gariyo sa imbot tarno bot nige oo shaabigii inuu xukun inu ikhtaarino ber nurigii nur garbe tii oo ki gardeena banin beru quraan gareena yunitini deero adana na boot ki gayna oo garni tini dara quraan gareena yunitini deero wa oo ber aluwa begin negi kitiga fasad si deri igi tedu wer garna bara sa fasad ki joni manegi tii boot ki hadai hadai tayri manegi boot negi mana hunasine asaba kumira bene abdore jine tiniga quran gerene jine tiniga istaghfar la ina jine tiniga bat negati eu halasi o ki yergi ne tinigi to wargi ti herogra sogna kasare ke ti hadai te rimene ti batu kire na pae wala tene ki diwa yastahilluna al hira wal harir tare harir gi tare euna go harami tare harir ki bago to woni bero haram me nerbaynu gi akhir zaman gi ngini ni o bero ga tare harir gi jona darbali gi e mata harir suki yo man gi o jaw e gi ni o ko ne kada harir gi to woni gi eri gi kada ber e ri ga ju gi na ko ne harir darbali re me al hira wal harir والخمر والمعازف خمر غروي او غرور دربارك او غرور دربارك او ام ام نار غرور دربي نور او سير غرور دربي غرور دنا بارغرا كياره تتركنا الي سكاري غني دو توكي برره غرور ما كارفور دو تاير كارفور كي هوي كي دي باراسيلو او كانغي كا كي دي باراسيلو o gresa kwarki do akere barasiro bur dejega ministeri gagne be akwarki de gina rabor shabab kina rabor tor bariya kasale teme na na akere to karfur gur kodora kodora kirana taireso tora million nege una kor yebsa arake gune tabal gur tuneso to guru er kalite na aryane ge o karfur gidi ga tone wa gana o le bernene so deyer ki dugule minister ko dugule ab dogane uteenir falla sallu teeni ti toy joni ge so dar ki sare karfur gir ki sare yes ga dar ki sare o ga mbeke de ko ba ya mbere teeniru o hane ke de na daftay toy jo una ga ni keres ga dar ki sare er sabar er jar ki Carrefour gir o safa fallesi sene no habarte ba mane wallahi Carrefour khatar ko re guru Carrefour du tayari ki kaba o Carrefour du tayari ki no habarte ba mane ge korti khatar ko gine yastahilluna al hira wal harir wal khamra wal maazif maazif ne ge tego ora ay koori nta dugure ten ten ngina kreek kiyega ay ka brasere koori e droba masif niner ki de nye giniga male ki de teet kiniga eedir ki de dinginiga tika sokko kessira kara kore nye nye ka ka ti ti tinaga o ay koori nka brasere kiyega ta dugure o ma tap kine ya kiyega ma tap kine ay ta du te bere kiyega ay ku do endo ay tebiri ta dure ka osre rasul ar sakir akere adru ko maazif fegna ke maazif ke ki ay ko kawrin togna ta te ki ay ka braser ko ile ke ti ka haram eme ke nar ke akurega o akure dar senega timim nega ti erni e gane so june so ti to nara ara a yinugi ile jame ke jame gede juri ni to akun asin wadre ke iftita jama ra barra ro ti akene o dar senega ne kuriga e kure kasare ga me mega june so ti ke to a yinugi allah wala rasul ga yase akhra zaman yini ni misahan so ko berro biere ga kamaa na ogoto ne be ne ntowose natagarati ilerinoro dara yamenna manana mira sanegi kunalana sele na zato kirinu de kayinnis istika halal sele gineki ti arabana harami sele ire nizame ga qanunni ga tine ga avdor kirna tege halal le gine diga jae sene ga tege dinon ambang tasle on ga gine na ti bodora kergrani uri kayinnigi o bani adam ne ti ir harami sele ge kida halal sele ربنا سبحانه وتعالى القرآن كريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أو يهود نصارى أو علماء بوي نصارى كيغا أو باتو دينو كيري كيغا إيري بوي جينا برجع كارد دار دين هايري نهسو أو كويجي بوي جينا بري سيلة ره بردو حلال لجينك كا إيه حلال لجينك berdo haram megene ka in haram megene ka gardi usiyeri manaw irugul ne siyeri siyeri ka gine rasul sallallahu alaihi wasallam yani ayaki o gnara dana nasara ire nasraniya din nasraniya ire nasrani de kusra muslim ta ya sahabi ya rasul bi anna rasul sallallahu alaihi wasallam ayaki gerine اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ينجرناس تكون عبد الرون رسول غاندا غنينا اياري توكي توك تو لكن سي سيرت ليري عبد الرون كنا كان عبد يبو غنك ناس تي ربنا حرمي سيري حلال دي غنك دي بيرو غنك تي ربنا حلال سيري حرام دايو غنك دي sibiro gne ki egene e bada umbegi mara oge ti iror harami serege halalle juna degi na juna denene ne abedene ti iror halal serege ti harame daegi na ki e ti harame enegene ne abedene fahsha o munkar boy iregir de dir dondo awna ege egidi yo ko ner jabe irebe kabo gnege masala ayti mina ayselenega kergera timina karate blenega oge jimenne gerega ogere kusuni ni fayda e gerega ne so o ko ner go ginere egidi do kre huna do kobo era fasha o mon kargina jeta irege jeta ine gine te ka jeger ko do karega ma korawi kaliti fasat ki ha begin o ere ger ge ta yare ge ere mega te goy ko do kare ga sokko ka ge gere la solle o solle darbel donne na fasat ke e di go ere na ka bon de te ge ti qualité ka sare ga kor qualité abu ere ge ge gere ti ka ko do kal do ato ka sare samba u ko ro wande ni sanu kasun o e di ki ka bo ga oni ro ke bo le ka na ga ona agu se ko ki samba har ro ke be kasun ko de ga te sa tiga haram baror imene tangana halale seno ti ta ne iro shonge ti haire tairo haram ge haram go baror e sab kono amel no halal ka rabana halale serigini ni o ke da harame seiro din gi rabana subhanahu wa taala ibarda o ne so halal ka berdo ko orne haram ka berdo ko orne harame seriga haram baror ke so halale seriga halal baror ke so akhir zaman gini ni o ka iro din haire ne gini rasul sallallahu alaihi wasallam ne sai halal ko ne ga harame sere haram ko rega halale sere din ka masala gur no gane e kinenin kayini kinenin kayino gane lakin te uci ar rasul ko warne ge sanje tay o sanje gine ni abu se tan tan ku samba ki bere ku sum ber kada gata e saw ne so akwar kalkile ni o mena sallallahu subhanahu wa taala amin allahumma jinna jannat